Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Torsdag! Og det tid for radioresepsjonen atter en gang, mine damer og herrer. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være. Dette var Rocket to the Sky, som et nytt norsk orkester, med låta Barry for Billy McKenzie. Hei, gutter! Hei! Står til! Kjempebra! Ja, det svinger i valsen. Ja, det gjør det. Ja, det svinger i valsen. Ja, gjør det, vet du. Sjelden har jeg hatt det bedre. Ja. Det selvfølgelig det trehodede trollet radioresepsjonen som på plass. Jeg blir ofte kalt sexy-lubben, fordi jeg forholdsvis kraftig, men allikevel ganske sexy. Bjørte Paul, du blir kalt gammel eller like, fordi du snart skal dø, og den eldste av oss, og den eldste i P3. Tore Sagen, du er ganske ung. Ja, jeg blir ofte... Unnskyld, vil du... Ja, jeg vil ta det videre. Okay. Du ganske ung, men du brukte briller en periode, derfor ble du kalt Brillesus, ja. Så gikk du tilbake til linser, derfor kaller vi deg linseprinsen akkurat nå. Ja, det stemmer. Så ble han kalt Sjøviknes når han hadde barbert seg, nå har han skjegg, så nå ble han kalt. Har du ikke lurt å få tilbake det skjegget, Tore? Ja, jeg angrer ikke på det i dag. Nei, for nå kan du kan jo gi en slags inntrykk av at du har en hake nå, faktisk. Ja, faktisk. Så mye kan et skjegg gjøre alt som et menneske. Kan det? Kan det. Nå vil jeg sagt en lyslugget Barry Gibb. Ja, men det da kompliment. Ja. Det han som synger sammen med Barbara Streisand? Ja. Yes. Akkurat, det ikke dårlig. Han i albino. Albino-utgaven av han vil ligne på deg. Akkurat, albino også, ja. Ikke så albino-aktig da, men... Ja, når du er full og har veldig røde øyne, så er du... Så ligner jeg på albino. Berger. Noen ganger så blir jeg så sliten av meg selv, fordi det er alle ordene skal ut av munnen min samtidig, og det fort blir litt mye noen ganger. Ja, du ser så smashing ut i dag, Bjørte. Tusen takk for det. Du har på deg en Arsenal t-skjorte. Ja, jeg synes det var litt kult å gå med det i dag. Da. Det er snakk om fotballlaget Arsenal. Ja. Mm-hmm. Liker du at jeg kaller det Arsenal? Nei, jeg synes det litt sånn, ja. Det henspiller da på rumpe. Ja, ikke sant? Så tenker jeg, la han bare få slenge ut i det Arsenal og bli ferdig med det. Ja. Så vokser han det nok fra seg en dag. Ja, det gjør jeg nok, men den er rød og fin, og den har en slags blink, så hvis snipere ser deg på avstand, så kan de skyte deg. Ja. Det er bra at det ikke heter Kakenol, for eksempel, da. Kunne jo het. Ja. Tore, du har på deg... Dette er min humor, merker jeg. Ja, det sånn du liker, ja. Kakenol. Du blir litt sint inne der, men smiler og ler ut på utsiden. Ja. Og Tore Sagen, du har på deg radioresepsjons arbeidsantrekk, ja. Nemlig gråmelert hettejakke, munkejakke. Det bruker jeg som en slags overall. Egentlig har jeg skiftet antrekk hver dag, men munkejakken kan slenges ut på hva som helst. Den er så fryktelig anvendelig. Ja, det er det. Den til hverdags og fest. Mm. Ikke så mye til fest, da ser du litt sånn slusket ut, men du kan slå den over hvis det blir kaldt. Akrobat. Men til fest så hadde det vært kult å ha en sånn lang, si, gråmelert... frakk, ja, i sånn college-stoff. Ja, det synes jeg kunne være ganske stilig med den strikken nederst. Ja, rundt det ble mye babbel om oss selv her, men jeg kan fortelle at vi skal være der for dere lyttere, selvfølgelig, i dag, og vi skal freestyle-rappe litt grann, og vi vil gjerne ha temaer til vår freestyle. 1987, kodord er resepsjon. Dessuten så skal vi få høre hva hvis noen andre enn Tyskland vant 2. verdenskrig. Stemmer ikke det, Tore? Det stemmer ganske bra. Da hører vi Metallica. Enter Sandman. Radioresepsjonen. Enter Sandman var dette til glede for mange av radioresepsjonens lyttere. Metallica selvfølgelig, og det er en slags klamhånd som hviler over radioresepsjonen i dag, for vi skal freestyle-rappe, og vi gjerne har inn temaer fra dere. 1987 kodord er resepsjon på din mobiltelefon. Det har kommet inn mange allerede, og det setter vi pris på. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og jeg vet at Tore har lyst til å begynne, fordi du har noe på hjertet. Små rusk på hjertet i dag. Det er ikke så fryktelig spennende for den jevne lytter, for det handler jo egentlig bare om selvrealiserende, at jeg får fortalt hva jeg driver med, og hvor stolt jeg av det. Ja. Men ikke bare har jeg startet en ny tradisjon med å jevnlig spille idretten squash for å holde meg i form. Go west, life is peaceful there. Fantastisk, Tore. I tillegg til det så har jeg også hatt et besøk på et helsestudio. Jeg blir så imponert. Gjorde det i går, og føler meg ganske størl, klam i dag, men... Klam? Er du klam, altså 24 timer etter? ta ganske lang tid å slutte å svette. Det vet du like godt som meg. Din vandrende kamin. Men kan jeg, men kan jeg få høre hva slags apparater som du prøvde i dette helsestudioet? Ja, først så varmer jeg opp med litt enkel sykling, bare for å få kroppen i gang. Så trener jeg på forskjellige apparater, kanskje litt rygg, kanskje litt mage. Ja, alt ettersom hva jeg føler for må trenes opp. Og så kanskje tar man seg en løpetur på slutten. Hva føler du er viktigst å få trene opp på din kropp? Din pingle kropp? Først må vi trene ting ned før vi begynner å trene det opp igjen. Okay. Det er kanskje det som først og fremst er problemet. Du ville ta vekk spekk, for du har jo en del spekk du også. Jeg er i ferd med å bli en sexy-lubben ung gutt, sånn som du en gang var. Ja. Så jeg må passe meg, derfor prøver jeg å trene ting ned. Men har du en drøm? Altså, det er jeg ganske interessert i, fordi jeg har jo valgt dette bort i så stor grad selv. Mm. Men har du en drøm om å en dag kunne liksom gå ned på badestranda om sommeren med vaskebrett og helt sånn glatt og muskuløs? Er det et ønske? Jeg tror egentlig at det for alle som trener er et underliggende mål. Man vet kanskje inni seg at det aldri kommer til å skje, men likevel så tror så man trist. Det er håpet, vet du. Det er det helsestudioene selger, skjønner jeg. Håp til folk. Mm. Jeg husker jo for en tid tilbake igjen, så var jo du og meg, Steinar, ganske ivrig på, ikke ganske, bittelitt ivrig. Vi var snev av ivrig på spinning. Ja. Dere prøvde dere? Vi var på spinning, var vi prøvde å dra 2-3 ganger i uka. Ja. Det var jo en god følelse når man var ferdig. Mm. Men alt det maser rundt da, alt det styret, også den syklingen hvor du står på stedet hvil, og sykler du virksomt, du har syklet kanskje 4 mil, og så er du bare på samme sted. Mm. Men det jeg har hørt at noen sånne helsestudier, de har nå fått seg en sånn en virtuell vei som de sykler på, at de har en stor skjerm foran seg, og så sykler de av gårde på et eller annet sted. De kommer jo ikke noe lenger. Altså, du skjønner like godt at det der er bare noen som har tullet med deg, og sagt at nå finnes en stor skjerm foran deg. Det er bare ljug. Det finnes ikke. Det finnes ikke, Bjørte. Det finnes ikke. Har jeg lest feil? Hvor har du lest dette? Er det i Dagens Næringsliv, eller? Nei, ikke i Dagens. Jeg tror jeg leste i VG. I VG har du lest det. Mm. Gratulerer. Lykke til med å finne det treningsstudiet som har en diger skjerm som du kan se på når du sykler. Mm. Jeg kom på at det egentlig er ganske god stand-up, det å si at faen, jeg sykler jo og sykler, men jeg kommer jo jeg, akkurat der hvor jeg startet da jeg begynte. Er det mulig at vi skal sette på stand-up-kontoen min? Eller? Ja, på din, ja. Ja, din skudd der. Ja. Kort innskudd der. Du vet, du skulle ta stjæle den morsomme ideen der. Det er litt som klokker. Som går og går. Aldri kommer til døra. Mm. Ja, ja. Det skal bli gøy sending i dag. Gjorde du noe spesielt spennende i går, Steina? Nei, så Sopranos nærmer seg slutten nå av sesong 6, del 1. Jeg lurer på hvordan det skal gå. Og det gjør vel flere som... Ja, så lurer jeg. Så ser på den. Amy Winehouse, Rehab. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Det var Jøn med gammel musikk, Amy Winehouse og låta Rehab. Det hørtes ut som det er fra 1954. Ja, det er en god imitasjon av gammel musikk. Og det er ikke Jøn, det er ikke parodi. Nei, det er ikke Jøn, det er ikke parodi. En imitasjon av gammel musikk. For Jøn og parodi kan fort være det samme. Jøn og parodi kan være det samme, men imitasjon kan være seriøst ment. Det er kunstform. Er det det, ja, akkurat? Ja, ja. Bjarte, vil du si noe? Nei. Nei. Jeg tenkte på Hasse Lars. Hvor kommer det inn henne? Det er kanskje... Samme som Jøn. Det er samme som Jøn, ja. Det er en slags en grov utgave av Jøn. Mm. Akkurat. Mm. Vi ber fortsatt dere kjære lyttere sende tekstmeldinger til oss med temaer om hva vi kan freestyle om fra deres freestyle-verksteder rundt omkring i Norge. Og skal du spørre om freestyle-verksteder har dukket opp som paddater, Bjørte? Ja, det er mitt inntrykk i hvert fall at freestyle-verksteder har grodd opp nå rundt omkring i det ganske land, i vårt faktisk langstrakt land, som paddehatter. Akkurat. Og tror du det er på grunn av radioresepsjons freestyle torsdag? Ja, absolutt. Wow. Ja, ja. Nok om det. Vi skal freestyle litt senere, men nå skal vi til noe helt annet, Tore. Ja, det er et innslag som jeg har laget, eller det kan vel faktisk kalles for en montasje med musikk og melodi. Mm. Jeg får ereksjon her jeg sitter, og jeg blir så glad hver gang det er montasje her i radioresepsjonen. Mm. Og dette er et innslag som jeg er ikke veldig stolt av, men jeg mener at det er det perfekte innslag. På hvilken måte mener du det? Altså metoden jeg har brukt for å komme frem til det. Jeg bruker musikk. Jeg bruker rim. Mm. Jeg spiller på noe som alle vet mye om, nemlig krigen. Og jeg kommer med overraskende momenter. Overraskende humor, vendinger. Vendinger, ja. Humor og rim. Jeg vil se at du spiller på følelser også, jeg. Absolutt, mye patos i det. Absolutt, alt inneholder denne lille sketsjen eller montasjen om du vil. Ja, det handler altså om det er en gammel tradisjon etter radiomiljøet å lage da et innslag som handler om hva som hadde skjedd hvis utfallet av krigen hadde vært annerledes. Ja, det er ikke bare i radiomiljøet, det er også i forfattermiljøer. I forfattermiljøet, altså tenker på bøker. Bokmiljøet. Bokmiljøet, TV-miljøet, fjernsynsmiljøet, som er det samme. Ja. Ja, fjernsynsmiljøet og bokmiljøet er ikke det samme. Nei. Jeg tenker på det. Akkurat. Ja. Men vi skal høre altså da, hvis noe annet enn Tyskland vant krigen. Ja. Var det Tyskland som vant krigen? Nei. Det var de allierte som vant krigen, Bjørte. Men det var små marginer der, altså. Lett å, lett å blande. Ja. Men hva hadde skjedd hvis... hvis ikke Tyskland. Hvis ikke Tyskland. Eller de allierte. Hva hadde skjedd hvis de allierte ikke hadde vunnet krigen? Eller Tyskland. Det var veldig vanskelig. Ja, vi vil bare høre på det. Ja. Året er 1945, og Berlin, utgangspunktet for det tredje riket, står for fall. Stalins røde armé presser på i øst, mens i vest vinner de allierte styrkene stadig i terreng. Alt ser mørkt ut for den visionære føreren Hitler, men hva hvis det hadde vært annerledes? Hvordan hadde egentlig verden sett ut i dag hvis... Fredrik Skavlan hadde vunnet krigen! Da ville alle gått i dress med åpent snipp, med notisblokk i hånda og rufsete klipp. Alle ville vært journalister av yrke, og i tillegg hatt tegning som styrke. Det høres helt utrolig ut. Jan Eggum kommer, det gjør også Kaja Huse, Sissel Kirkebø. Vi ville hatt kjendisvenner i vest og øst, og dratt på kunstnernes hus når vi trengte litt trøst. Vi ville alle vært nysgjerrig på hverandre, og spørre hverandre ut til vi var trøtte og tandre. Hva var det? Det er Karli Hagen som ville ha vært. Og dere var jo i masse hemmelighet. Det ville stått små skinnstoler overalt, diskusjoner og prat, skikkelig sosialt. På hvert hjørne ville det sitte en tilfeldig ekspert, med innsikt medisinsk, juridisk eller militært. Men først da har altså rast en debatt om Melodi Grand Prix og slags. Fri hele uka, bare fredag jobbet vi, men vi kunne sove lenge, helt til 9:30. Da var det skravlefestival til vi nesten sprekker, og så er det fest, og alle mann drekker. Men nå skal vi først skal høre en helt fantastisk om en operasjon var mulig. Sånn hadde det vært hvis Skavlan vant krigen. Forskjellen hadde helt klart vært gedigen, fra hvis Hitler og Goebbels hadde gått seirende ut, da hadde jødene gått for kaldt vann og lut. Jeg bare sier at det får meg først og fremst å tenke. Ja, det gjør det. Tenk deg hvis Fredrik Skavlan hadde vunnet krigen, da. Det er litt, jeg synes det er et morsomt tankespill du har der, Tore. Vet du hva? Du har tenkt satire, du har tenkt humor, du. Som jeg sa, jeg føler at jeg har gavnet over det meste. Ja, du har gapt over mye, og trygget og fordøyd. Det var hyggelig å høre. Jeg tror Tore er vel en mye mer sånn tenksom kar enn det eldste broren er. Mm. Det er nok sant det. Han er veldig rolig, eldstebroren da. Han er rolig, men allikevel en sing and dance man, ja. På så mange måter. Vi skal høre en fyr som ikke har hatt en spesielt god dag i dag. Og denne hilsen går da til Daniel Powter og hans dårlige dag, altså Bad Day, her i NRK P1. Ja, vel, ja. P1 er dette. Radioresepsjonen. Ja. Hei og hvor det går. Vi hørte Daniel Powter med Bad Day, og nå, altså før denne her da, dette var Faithless sammen med Harry Collier. Og det tror jeg er broren til Sundal Collier. Hva er det for? Næringslivshumor bare. Ok, det får jeg bare beklage på min brors vegne. Næringslivshumor skal vi prøve å unngå her i dette programmet. Harry Collier og låta heter Bumps. Om du spyttet snus på gulvet, Steinar? Nei, gjorde det ikke. Jeg mistet en porsjon snus ut fra min pakke, og den ligger nå på gulvet. Jeg skal plukke den opp når jeg orker. Jeg orker ikke akkurat nå, for nå prater jeg på radioen, Bjørte Paul. Ja, du har jo en jobb du må passe på også. Ja, den skal voktes. med skjold og sverd, si. Det er P1 her i dag, og det får så være. Vi har fått inn masse forslag på freestyle-rap, og hva vi skal rappe om, og ja, har du lyst til å begynne å ta noen forslag, Tore? Det kan jeg godt gjøre. Det er en som for eksempel heter Båstad Robert. Hei, Båstad Robert. Hei, Båstad Robert. Han skriver, kan dere rappe om Bjartes rolle i Konrad Katt? Og da må jeg spørre, hva er dette for noe? Konrad Katt? Jeg er ikke sikker, men jeg lurer på om det var i den tegnefilmen eller barn-tv at jeg har en liten sånn rolle at jeg døde. Du har en rolle i Konrad Katt. Jeg er ikke sikker, men jeg lurer på om... Jeg er ikke helt sikker. Konrad Katt, kanskje jeg har vært med der, vet ikke. Så flink du er, Bjørte. Du er gammel da, men du er flink også. Det er ikke du som er Konrad Katt. Nei. Jeg er Bjørte Perle der. Akkurat. Vi har fått et forslag her fra Knut i The Knife. Hei, Knut i The Knife. Peace out, sier han. Mm. Rap om overtidsjobbing, mother bitches. Mm. Det er noe for meg, absolutt. Ja, men du liker jo arbeidsliv og så videre. Mm, og mellommenneskelige forhold og alt det som går utover det mentale. Også ja. En som er arbeidstager. Ja. Vi har fått en sms fra Øystein. Du brøyt den, du, Hørte. Det greit. Hei, Øystein. Hei, Øystein. Jeg ble sparket i balla av en okse i dag. Lag en rap om det vel? Ja, men det tror vi noe på det. Det høres rart at folk blir sparket i balla av en okse på vanlig hverdag. Da høres det ut som man ikke i stand til å skrive en tekstmelding om det, i hvert fall akkurat nå. Men, hvis du skriver med balla, selvfølgelig. Jeg er ikke sikker på om oksene er så flinke på dagene at de bare sparker folk i balla i helgene. Så det kan like godt gjøre på hverdag. Lite vet jeg. Jeg har alltid bodd i byen. Det var ikke stand-up. Jeg prøvde på en pausering der, Bjørte, men du bare snakket videre. SMS fra Nils her. Hei, Nils. Hei, Nils. Jeg har nettopp fylt 37 år og synes egentlig radioresepsjonen veldig bra, men jeg litt for gammel til å høre på dere. Synes du det så morsomt da, når noen som nærmer seg din alder hører på dette programmet også? Synes du det gøy, eller? Jeg tok en tilfeldig SMS, det var ikke noe... Åh, så tilfeldig! Ja, men det hyggelig, selvfølgelig kan alle som vil høre på dette programmet. Blir du sliten av meg? Bitt litt. Ok. Ja, men bra forslag da, i hvert fall. Hva heter han? Jeg husker ikke. Rapp om Jesus fra Bygstad, min beste venn, hilsen Jiggy-Jiggy-mannen. Han heter Nils, han på 37. Hei, Nils. Hei, Nils. Jesus? Jesus fra Bygstad, det da tydeligvis en egen lokal Jesus der på Bygstad, hvis det et sted. Det går an å rappe om det, en lokal Jesus. Det blir for utsvevende for meg igjen. Jeg må ha noe mer håndfast, jeg. Ja, jeg har et eksempel her, for eksempel, fra onkel Frode. Hei, Frode. Han onkel. Kan dere ikke rappe om å sette sammen en borsag? Og ja, det synes jeg høres ut som noe for meg, for det høres vanskelig ut. Borsag er det samme som en slags avart av sirkelsag, eller bondsag som man hadde på sløyden da man var yngre? Jeg vet ikke, derfor bare fantasien din setter grenser. Borsag tror jeg er sånn grei som du har bare med matbordet, som du sager over et ost og pålegg og sånne ting. Så morsom det er. Er det stand-up dette her? Hva er det stand-up dette her da? Så morsom det er, Bjørte. ja, men det er gøy også. Det er selvfølgelig basert på humor og vidd dette programmet, så takk for at du bidro. Rap om B-Fox eller Battlefield 2142, hilsen Headshot. Hei, Headshot. Hei, det går jo an. 2142, Battlefield, har vi ikke fått prøvd ennå, Tore? Nei. For vi liker Battlefield 2 så godt. Ja, vi liker ting som er ekte. Jeg tror ikke det kommer til å se ut sånn i fremtiden, sånn som det gjør i det spillet, faktisk. Nei. Til og med Bjørte har jo prøvd Battlefield 2, til tross for sin høy alder. Jeg var ikke flink, men jeg har prøvd det. Ja, du tok liv. Det gjorde jeg. Ja. Sprengt en tanks. Roy og Arton, rap om... Så, hva heter... Roy og Arton. Roy og Arton? De vil at vi skal rappe om at de lager likkister. Roy og Arton lager likkister? Hei, likkister. Ja, det går jo an, det. Ja, selvfølgelig går det an. Skal jeg si, når jeg tenker på likkister, skal jeg si hva jeg tenker på da? Ja. Jeg tenker på sånn trekister, sånn røft tre, som man lager når det er sånn masse folk som dabber, for eksempel tsunami og sånn, folkemord og så videre. Ja, men det kan godt være sånne likkister de lager også. Ja, men jeg tror ikke det. Jeg tror de lager sånn fine lakerte, sånn som mormoren vår hadde, for eksempel, eller farfaren vår. Sånne kister tror jeg de lager. Jeg bare får sånne bilder av sånne, sånne røffe trekister. Vi kan ikke stoppe de bildene som du får i hodet ditt, Steiner. Vi kan kanskje rappe om det, vi får se. Ja, men send inn flere forslag, dette var gøy. 1987, kodord er resepsjon. Vi skal høre The Killers, dette her er When You Were Young. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. P3. Ja, vi husker vel alle tilbake til da vi var unge. Dette var The Killers med When You Were Young her på NRK P1. Radioresepsjonen er programmet du hører på, og det er Steinar, Bjørte og Tore som sitter her. Nei da. Du er veldig tøyset i dag. Ja, hva gjør med P1? Det er vår moderkanal, det er lov. Vær klar over at P1 har veldig, veldig liten selvironi. Ja, jeg vet det. Bjørte, du skal få lov til å begynne å rappe i dag. Og hva slags tema har du valgt? Dere lo veldig av Roy og Arton, som ville at vi skulle rappe om at de lager likkister. Roy og Arton. Arton? Jeg skjønner ikke. Roy og Arton? A-R-T-O-N. Arton? Arton? Åh, jeg mener Arton. Arton. Arton, ja. Roy og Arton, ok. Jeg beklager dialekten. Ja, men det får være greit. Jeg synes det er fascinerende at de lager likkister. Derfor så er det bra at du har tatt tak i det, Bjørte. Ikke sant? Er du klar? Jeg er kanonklar. Du føler deg kanskje litt sprø. I virkeligheten så er du død. Du trenger ikke å kjøpe mer brød. Alt du trenger er siste skrik av en kiste til ditt døde lik. Du krabber død ombord på trikken. Du stikker innom siste fabrikken. Brikken. Brikken. Matfabrikken. Der spør du etter Roy og Arton. Arton, det han med Barton. De deg på kisten gir en god pris. Før de deg ut... Før de ut av like klemmer en siste fis. Så bærer de opp i kisten, mens de nærmeste er litt tristen. De graves så ned i jorda, og på, og på kanten vinker mennesker fra alle slags fora. Ja. Det var en veldig intens. Jeg vil si, ikke, jeg skal ikke dømme noen her og sånt, jeg kan godt dømme deg, hvis du vil det. Jeg er kanskje den dårligste rappen du har gjort. Jeg kan jeg få lov å dømme litt, jeg også? Ja. Jeg synes det var rundt 60%. Du ga 60% av hva du kunne. Jeg trodde jeg ga alt. Jeg trodde teksten var 20%. Hvis du hadde gitt alt, så kunne det vært 100%. Jeg skjønner ikke helt hvordan det henger sammen, men uansett så kunne jeg jobbe litt mer med det. Vet du hva, jeg tar kritikken inn over meg, og jeg... Ikke var det på slaget heller, det var litt sånn... Det var litt på siden, egentlig. Det var helt improvisert, ikke sant? Vi skriver ut... Oh, ja, det var ikke manusbasert. Nei, nei. Jeg kan godt rappe om et tema som, som traff meg litt grann. Hva falt det på denne gangen? En tekstmelding fra Gaute. Hei, Gaute. Hei, Gaute. Han skriver hei. Hei. Hei. Kan dere rappe om at jeg må kjøre og levere noen høyttalere jeg har solgt til Odd i kveld fordi vi skal ha verdivurdering av leiligheten i morgen, og kona liker ikke at høyttalerne står i gangen når det skal skje? Og dette synes jeg et veldig aktuelt tema for mange unge par som flytter rundt nå. Og så mektig og svært, så... Synes jeg. Hva da? Det var så voldsomt stort. Ja, og lang tekstmelding, var det du mente. Ja, og jeg skal rappe om dette. Kom igjen, kjøkken! Hey! Yo! Gaute bor sammen med kjæresten sin. Nå skal de selge leiligheten. Blir den din? Men damer liker ikke stort hi-fi-utstyr. Så Gaute må ut og kjøre. Ja, han må ut på tur. Verdivurdering er noe dritt. Selge, selge! Selge, selge! Selge leiligheten til høyeste pris. Selge, selge! Duftlys, minimalisme og lyse flater. Lyse flater. Lyse flater. Det er verdivurdering. Er noe dritt. Selge, selge! Selge, selge! Selge, selge! Hvorfor er ikke høytalere estetisk vakre kvinners øyne? Hvorfor liker de bare minimalisme, de røyene? Jeg gir meg et realt anlegg på et par hundre kilo. Så kjeften på det, bitchen, jævla! Lyse flate, ho! Lyse flate, ho! Lyse flate, ho! Minimalisme, bitch! Jeg merker at det vanskelig å følge refrenget når det er så mye refreng. Så mye å ta tak i refrenget. Alt skal være improvisert. Jeg ser den. Ja. Men jeg synes det var ganske... Du var også litt på sånn 70%, tenker jeg. Ja, men 70, ja. Bedre 10% mer enn Bjørte. Skal jeg være fornøyd med det? Jeg ser det. Tore, du skal runde av denne, denne hiphop-freestyle-spalten vår med din hyllest til. Skal ikke være all verden å toppe det. Det er fra en som heter Knutti the Knife. Eller hey, Knutti. Knutti the Knife. Eller Knutti the Knife, da. Ja. Han skriver rap om overtidsjobbing, mother bitches. Og det var jo virkelig rap on, og et tema som jeg falt pladask for umiddelbart. Så her setter jeg i gang. Rap on? Rapp om! Oh, ja. Okay. Yo, bitch! Heisan Sveisa, hvor blir det av rapporten om den jenta som tok den aborten? Den skulle være ferdig til fire. Den handler tross alt om hennes slire! Slire, slire! Det handler om hennes slire! Slire, slire! Det handler om hennes slire! Så blir det over tid igjen. Og lenge til jeg får komme hjem til Glenn. Jeg må spise take away og drikke vann, mens jeg egentlig vil ligge på Glenn sin arm! Glenn sin arm! Glenn sin arm! Okay. Yo, bitch. Heldigvis blir det penger i kassa. Selv om det er massa, massa, massa, massa, så blir Glenn og jeg glad og rike. Og så slipper vi å tilbringe ferie på Ringerike! Ringerike! Ferie på Ringerike! Ringerike! Oi, oi, oi. Jeg vil også bare minne lytterne på at dette er det pinligste vi gjør i løpet av arbeidsuken, nemlig å freestyle-rappe. Jeg vil bare si noe, om du har merket at jeg har en sånn annen type rap som var... Gjør det en til. Skal jeg ta litt av det, bare? Bare litt av det. Heldigvis blir jo penger i kassa, selv om det... Sånn rappet man jo på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, vet du. Ja. Heldigvis blir det penger i kassa. Det var rappet litt sånn nedover, det er slags melodi på det. Det har sluttet litt med det. Men bare for å si, uansett heldigvis, så synes jeg, Tore, du kom i et mye heldigere lys enn... Mange prosent? 80-85. Ikke bedre enn meg, 70. 15% bedre enn sannet. Jeg vil si det. Da blir det ordentlig musikk. Endelig vil sikkert mange si. Dette her er Lorenzo og Late Night Deja Vu. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett. på P3. Det så koselig at dere hører på radioresepsjonen og sender oss e-poster og sms'er og sånn, og det vet jeg at dere setter pris på også, gutter. Det stemmer. Ja. Det virker som om det bare jeg setter pris på det. Nei, det skal dere vite at det setter vi pris på alle sammen. Ja. Men samtidig må vi ikke glemme at du også vårt talerør, siden du ansvarlig redaktør, så når i fagforeningen for eksempel, så snakker du på vegne av oss. Ja, men jeg ikke bare ansvarlig redaktør. Men du også vaktsjef. Og? Programleder. Suransvarlig. Sensuransvarlig, ja. Det kan vi godt slenge til det som titel. Kanskje det noen penger å hente der hvis jeg går til ledelsen og sier det. Ja. Jeg også programleder, selvfølgelig. Ja. Bare en liten pausering. Bare ta ro det hele litt ned, for det har vært ganske høyt tempo og høy puls gjennom hele programmet, så det deilig å bare... Du tenker på at radioresepsjonen skifter takt? Ja, eller skifter gir, som Christian Borch sa på Søndagsrevyen her i søndag. Så han skifter gir? Ja, radioresepsjonen skifter gir. Vi girer... Griv ned, blir roligere. Det når du går over i det audiovisuelle studio, framfor å sitte bak pulten. Ja, det gjør vi nå. Vi går over til det audiovisuelle studio. Og vi skal runde av dagens sending, og det gjør vi på vanlig måte, nemlig at vi forklarer det dere som kan. Det også en sjokkmaskin. Den er sånn at den spiller musikk. Når musikken slutter, det om å trykke ikke sist. Hvis du trykker før det ferdig, så får du også støtt. Nei! Jeg mistet han, og så pelte jeg den opp igjen, og da fikk jeg støtt. Det helt sant. Skal det ikke være mulig? Nei, men jeg hater det, gutter! Kan vi ikke slutte? Er det meg, da? Vær forsiktig, ja. Pass på øynene, pass på øynene. Det er begrenset hvor forsiktig man kan være. Vi blir da altså skutt da med softgun AK-en vår. Bomma, du traff skjermen i. Kom igjen, Bjørn. Kom igjen, Tore. Tore heter jeg. Sånn da. Ja! Og med det skifter radioresepsjonen gir igjen, og ønsker Kompani Knutsen velkommen til Eteren. Vi runder av vår sang. Fram mot nyhetene får du høre Rage Against the Machine. Dette Killing in the Name. Radioresepsjonen på NRK P1. Ha det godt da, gutter! Ha det godt da! Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.